Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kavaidül Akaid dersimizden Rabbimizin tebarek ve teala ef'ali ilahiyesiyle alakalı, fiilleriyle alakalı, yani işleriyle, lütuflarıyla, ikramlarıyla, nimetleriyle, inamlarıyla, bunlar hep ef'ali ilahiye. Rabbimizin sıfatlarına müteallik. İcatlarıdır ve ihtiralarıdır. Onları anlatıyordu. Fiillerinde hikmetli olduğunu, kaza ve kaderlerinde adaletli olduğunu beyan etmişti. Sonra buyuruyor ki وَلَا يُقَاسُ عَدْلُ. Bunu da okumuştuk. بِعَدْلِ الْمَخْلُقِينَ. Yani Allah'ın adaleti mahlukatın, kulların adaletiyle kıyas dahi edilemez. Zira kul başkasının mülkünde tasarrufta bulunarak zulüm yapabilir. Kulların haksızlık yapmaları mümkün ve muhtemel. Şu anda da çokça vaki bir durumdadır. Yani zulümler, eziyetler, birbirine haksızlıklar falan. Ama Allah-u Teala kendi mülkünde tasarrufta bulunduğu için Allah-u Teala'nın yarattıkları içerisinde Allah-u Teala'nın gayrına ait bir mülk bulunmadığı için kullar, insanlar, cinler, melekler, felekler, alemler, hayvanat, cemadat, bütün mahlukat hep onun mülkü olduğu için onun kendi mülkünde yaptığı hiçbir şeye zulüm denemez, zulümle nitelenemez. Kendi mülkündeki tasarrufu tasarrufa yetkilidir. Dolayısıyla kimsenin yetki alanına girmesi söz konusu değildir. Ve bu nedenle de Allah-u Teala'nın hiçbir kuluna zulmetmesi tasavvur dahi edilemez. Yani düşünülemez. Bunu okumuştuk. Geçen biraz da detay vermiştik. Sonra buyuruyor ki İmam Gazali Hüccetül İslam rahimehullah teala feküllü ma her o şey ki sivahu Allah-u Teala'dan gayridir. Allah-u Teala'dan başka, Allah-u Teala'dan başka. Ne yaratılmışsa mahlukatta, mevcudatta ne varsa hepsi ondan başka. Çünkü onunla muttasıl, müttehid, hulül ve ittihatta münezzehtir. Asla hiçbirine birleşmez. Hiçbir şeyle irtibatı, iltisakı yani temas manasına yok, mekandan münezzeh, zamandan münezzeh. Onun için yaratılmışlar arasında zamandan, mekandan müstahni kalan kim olabilir? Ondan gayri ne varsa min cinnin, ister cinlerden olsun efendim ve insin, ister insanlardan olsun. Bütün insanlık alemi söyle, Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar. Cinler zaten, ondan sonra onların da babası el-can. Can'dan son ferdine kadar ve şeytanin, şeytanlar. Bu da yani ayet-i kerimeden anlaşıldığına göre kâne minel cinni fefeseke alem rabbi, cinlerden bir taifeydi şeytan, iblis. Rabbinin emrinden, itaatından huruc etti. Kovuldu. Ama artık ayrı bir tür oldu, çeşit oldu. Aslı cinlerden olmakla beraber zaten onun için görünmüyor. Cinler de bize görünmüyor. Şeytan da görünmüyor. Ahirette de biz onları göreceğiz, onlar bizi göremeyecek. Yani cennete giren cinler de olacak ya. Biz onları göreceğiz, onlar bizi göremeyecek. Neden? İşte Allah-u Teala hep adalet yapıyor. Dolayısıyla şeytan cinsinden olsun. Ve melekin, melek cinsinden olsun. Artık bunları biliyorsunuz, melekler nurani varlıklardır. Erkeklikten, dişilikten, işte münezzehtiler yemekten, içmekten falan. Zikirden hiç gevşemezler, Allah'a hiç isyan etmezler. Bunlar melekleri hep anlatmışız. Allah'tan gayri türleri, yani Allah-u Teala'nın haricinde bulunan mevcudatın türlerini, yaratılmışların çeşitlerini, işte nevilerini sayıyor. Efendim, bunlar tabii canlı olanlar, cinler, insanlar, şeytanlar, melekler, canlı olanlar. Ve semain, gökler olsun. Tabii müfret gibi gözüküyor. Cins tutuluyor burada. Onun için gök cinsine 7 tabakası olduğunu Kur'an-ı Kerim bize beyan ediyor. Onlar tabii insanların, cinlerin hayatı gibi kendi iradeleriyle efendim hareket eden canlı varlıklar değil. Onun için onlara geçti. Ve gök ve semain gökler olsun ve ardın yer olsun, yer tabakası da onu yerler diyebiliyoruz. O da cins tutuluyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de اَوْمِنَ الْاَرْضُ مِثْلَهُنْ göklerin 7 kat olduğuna dair birçok ayet-i kerime var. Seb'a semavatın tıbaka, tebarekete de var. Tabaka tabaka 7 kat gök. Yerler hakkında bir ayette geçiyor. O da işaret olarak tabii işaret derken 7 kelimesiyle, seb'a kelimesiyle zikredilmese de işte اَللّٰهُ لَذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ تُبَاقًا وَمِنَ الْاَرْضُ مِثْلَهُنْ O Allah ki 7 kat gökleri tabakalar halinde birbiri üstüne dizerek yaratmış, halk etmiştir. وَمِنَ الْاَرْضِ yer cinsinden de مِثْلَهُنَّ onlar gibi. Yani مِثْلَهُنَّ onlar, هُنَّ de demesi هَادَ dememesi yani direkt هَادَ cemiye gider ama هُنَّ deyince o kesinlikle cemi oldu. Yani 7 kat ta gittiği zamirin netlik kazanıyor. Yerden de onların misli. Bu ne demektir? Yani onlar ne kadardı? Onları 7 olarak sarahaten ifade etmişti. Bunlardan da onların misli. Yerden de onların misli. Yani 7 kat da yer. Onun için rahatlıkla 7 kat gökler, 7 kat yerler diyebiliyoruz konuşmalarımız esnasında. O da tabii insanlar, cinler gibi kendi iradesiyle hareket eden varlıklar değil. O sınıfları sayıyor. Gökler olsun, yerler olsun. Hayvani. Bazıları işte insanlar sonradan oldu, cinler sonradan oldu ama işte gökler hep vardı, yerler hep vardı. Ne uyduruyorsun ya? Nereden çıkarıyorsun? Hepsi sonradan yaratılmış. Allah yaratmış. Allah'ın yarattığı ezeli olabilir mi? Allah'ın kendisi ezeli zaten. Ne yarattıysa sonradan yaratıyor işte. Gökler olsun, yerler olsun ve hayvanin canlılar olsun. Hayvan canlı, biz Türkçe'de hayvan olarak kullandığımız zaman işte koyun, keçi bilmem ne, kedi, köpeği kullanıyoruz ama esasen insan da bu manada hayvandır. Hayvan, Arapçası canlı manasına geliyor. Bu canlıdan da maksat lizati, his ve harekete sahip olan lizati, yani kendi kendine işte duyuları olup dokunduğunu, tattığını, işittiğini, gördüğünü falan hisseden, idrak eden, kendi zatı Allah Teala ona o canlılık verince o duyuları da veriyor. Bir de hareket. Kendi zatı hareket edebilen bir şey. Robotik. Şey robotun. Şey insanların yerine geçecek robotlar yapıyorlar. Bayağı da bir masraf ediyorlar falan. İnsanların derdinden kurtulmak için ama tabii yine onun da piline basacak. Pili lazım. Şarj edecek. Biri lazım. Düğmesine basacak biri lazım. Çünkü lizati kendi başına robotlara gidilmez mesela. Ama belki şu anda senin benim yapamayacağın işleri de yapar. Ameliyat bile yapıyorlar robotlarla mesela. Şudur budur onların tabii damarlara, şunlara bunlara girmesi bakımından sen kalkıp parmağını sokamayabilirsin orada operasyonda. Ama yine de onlar ne oluyor? Hep uzaktan kumandayla veya yakından kumandayla zatıyla kendi başına bir iradesi olup da hareket edeyim, şuradan biraz daha gideyim, biraz daha açayım, biraz daha geri geleyim, böyle bir şey yok. Onun için hayvan kendi zatıyla, kendi iradesiyle duyulara, his ve hareketlere sahip olan, hem hareket etme kabiliyeti var hem de duyusu var. Canlılar olsun, ondan sonra ve nebatin, bitkiler olsun. Nebat, bitkiler. Bitki mesela hissi de yok, hareketi de yok. Yani bitkilerin, soğan, pırasa bir sene, efendim, kabak, fındık. Bunlar kendi başına hareket edemez. Bir duyusu da yok. Sen şimdi gidip efendim pırasanın yaprağına bilmem efendim veyahut diğer bir bitkinin diyelim fındığın dalına dokunsan, sen orada sıcak dokundursan veya soğuk dokundursan o odun, yaprak yani ne sıcak dokunduğunu hisseder, ne soğuk dokunduğunu hisseder. Hissi yok. Hareketi yok. Hareket olmaz olur mu? Baksana dallar ne biçim sallanıyor. Dallar ne biçim sallanıyor? Rüzgarla. Rüzgar görülmüyor. Rüzgar görülmediği için tabii esintisini anlıyorsun. Bazı kere seni de vuruyor, çakıyor yere mesela. Öyle fırtınalar var. Kemikleri bilmem neleri batırır. Dolayısıyla dalların hareketleri, bitkilerin hareketleri varsa zatî değil, li gayrihi, başkasından sebep. Yani bir rüzgar esecek veya sen geleceksin, şu dalı böyle sallayacaksın falan. Ondan sonra sen gittikten sonra dal yine sallanıyorsa, o arada seni biri de görmemiş olsa, Allah Allah, rüzgar da yok, bu dalda neden sallanıyor falan. Halbuki mutlaka bir muharriki var yani, daha hareket ettireni var. Bitkiler, efendim, hissi hareket yok. Ama nesi var? Artması var, büyümesi var. Bir gayri taharrükü var. Yani başkasının sallamasıyla veya neyse. Başka sebeplerle hareket eder. Bir de kendi başına büyür. O da bir acayip. Küçücük tohumu atıyorsun, hatta toprağı da üstüne kapatıyorsun, toprağın içinde bırakıyorsun. Ondan sonra filiz çıkıyor. Bir de o toprağa yarıyor. Bazı kere kayanın içinde bile çıkan filiz var. Nasıl o sert kayaya çıkıyor? Kedi bassa kırılır yani. O kadar da nazik ve hafiftir ama nasıl o kayadan çıkıyor? Ondan sonra kendi kendine büyüyor. Öyle oluyor işte mesela. Ağaçları görmüyor musun? Kaç metre ağaçlar var. Hep bunlar küçücük bir tohumdan. Ondan sonra bitkileri görmüyor musun? Efendim. Ondan sonra ay çiçeklerini, efendim çayları, ondan sonra mısırları böyle büyüyorlar. Bakıyorsun birkaç gün içinde bile sen bilerek büyüdüklerini fark ediyorsun gözünden, değil mi? Kendi kendine büyüyor. Sen Mevla büyütürüyor kendi kendine derken. Hani başka bir şey yapmaya pek lüzum olmuyor. İşte sulamazsan büyümez falan. Öyle olur mu yani şimdi? Bu kadar dağlardaki ormanları kim suluyor? Allah-u Teala'dan başka. Bazı aylarca kuraklık oluyor. O kadar ağaca, hepsinin altına, dibine musluk mu koydular? Dolayısıyla zahiri görünen bir sebep olmadan hareket eder bitkiler. Şey, büyür. Hareket edemez. Hareket edemez zaman büyüme gösterir. Bunun farkı nereden fark var? Cemaattan yani. Cemaat ne demek? Donuk şeyler. Bu donuk şeyin farkı bir mesele kaya. Kaya. Orada da şimdi tabii manevi hayatı konuşmuyoruz. Her canlıda cansızda hakkani bir hayat var. Tasavvuf ehlinin meşayihin beyan etmesiyle kaya da kendi yuvalanıyor yukarıdan aşağı. Görünüşte sel yok, ne diyeyim sana, toprak kayması yok, erozyon yok, şu yok, bu yok. Koca kaya niye indi yolun ortasına? 50 kişi belki de bazı kere iteklemeye kalksa itemez. Hem Kur'an-ı Kerim mesela ona manevi bir şey olarak وَاَيْنَ مِنْهَا لَمَا اَهْبْتُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ Taşlardan, kayalardan öylesi var ki Allah korkusundan iner, yuvarlanır, iner aşağı. Hal böyle olunca burada manevi bir hayat, manevi bir idrak, manevi bir şuur ve min şeyin la yusebbihu bihamdi, her şeyi Allah'a hamd ederek tesbih eder. İsra suresine ati ve lakin la tefkavune tesbihav, lakin siz onların tesbih lügatlarını anlamazsınız, diliniz farklı. Bu tabi deminki Bakara suresi. Bu da İsra suresi. Bunları manasında konuşmuyoruz. Cemaat yani donuk varlıklar, hissi yok. Yani mesela işte ne dedim sana, sıcakla dokundun, soğukla dokundun veya efendim sen vurdun baltayı efendim ortasına. Yani bir acı hissetmez. Hareketi yok. Kendi başına hareket edemez. Ancak iteceksin, kakacaksın, işte böyle dozer getireceksin, bir şeyler oynatacaksın, kıpırdatacaksın. Nübüvvü de yok. Yani büyümesi de yok. Sen bir kaya binlerce sene dursa bir yerde yani artmaz. Boyu uzamaz. Kilosu artmaz. Tonajı yani. Bunlar cemaatler. Yani ister canlı olsun, hissi hareketi olanlar, ister nebat bitkiler olsun, hissi hareketi olmayıp başkasının sallamasıyla sallanan. Ama kendi başına büyüyebilen. Ve cevherin cevher olsun. Cevher kendi başına durabilen ham maddeler. Ve arazın araz olsun. Araz kendi başına duramayan işte nitelikler cinsinden renkler, tatlar, kokular, tat diye bir şey gösteremezsin. Yani acıyı bana gösteremezsin. Ancak ya biberde ya efendim bilmem acı olan bir nesnede, bitkide, mahsulde gösterirsin. Renkler, yeşili, kırmızıyı bana gösteremezsin renk olarak. Ya nerede gösterir? Ya tahtada, ya duvarda. İlla bir şeyin üstünde. Bunlar kendi başına duramayan şeyler. Araz. İster cevherler olsun, kendi başına durabilen işte efendim ağaçlar, tahtalar, işte efendim taşlar, kayalar, dağlar, kendi başına duruyor. Arazlar, İşte o demin dediğim gibi kendi zatıyla kaim olmayıp da işte renkler, tatlar, kokular gibi. Ve müdrakin, idrak edilenler. İdrak edilen akıl anlayışını kullanarak ona ulaşabiliyor. İdrak dahiline giriyor. Yani idrak sahası içerisinde bulunuyor. Efendim, bunun zıttı mesela mütehayyel. Müdrekin zıttı mütehayyel. Hayalden geliyor işte. Hayal Türkçeleşmiş. O mütehayyel ne demek? Hayal edilen. Yani ortada bir varlığı yok ama sen vehmediyorsun. Varsayım yapıyorsun. Var olduğunu hayalinde canlandırıyorsun onu falan. Bununla, yani o zaten varlığı yok onun. Varlık sahasında eseri yok. Ve mahsusin. Mahsus olsun. Mahsus hissedilen. Müdrek sadece idrakten geliyor, akılla ulaşılabilen. Yani elini böyle şey ederek bir yere gidip de elini sürerek falan ulaşılamaz. Manevi bir şey. Ama idrak ediliyor. Akılın fehmi, anlayışı ona ulaşabiliyor. Ve mahsusin hissedilen. Hissedilen şeyler işte efendim beş duyu organıyla idrak edilen işte tatmak, dokunmak, koklamak, işte efendim işitmek, görmek. Bunlar hep havas, selime, beş duyu organı. Bunlarla hissedilen. Bütün bunlar ne kaldı dışarıda? Hiçbir şey kalmadı. Allah'tan gayri ne varsa bunlardan birinin tasnifinin içine girmiş midir? Girmiştir. Ya hayvandır, ya nebattır, ya cemattır, efendim, ya insandır, yani canlı cinsindense, ya insandır, ya cindir, ya efendim şeytandır, ondan sonra ya da melektir mesela. Ya göklerdir, ya yerlerdir, ya bitkilerdir, ya canlılardır, ya cevherlerdir, ya arazlardır, ya akılla ulaşılabilen şeylerdir, ya hislerle de ulaşılabilen şeylerdir. Ya. Mutlaka Allah'tan gayrı her şey bunlardan birinin içine girdi mi? Girdi. Allah-u Teala bunlardan birinin içine girdi mi? Girmedi. Allah-u Teala'ya efendim cin, insan, şeytan, melek, gök, yer, hayvan, canlı, bitki, cevher, araz, müdrek, mahz, bunların birini kullanamazsın ki. Burada bir tek acaba müdrek, yani idrak edilebilen, anlaşılabilen gibi belki düşün. Mahsus zaten hepten hissedilen, tutulan, görülen, kokusu alınan falan. Bu haşa bunların hiçbirinin olmadığı açıktır. Bir tek idrak meselesine düşünürsün. Ya onda diyor, la tüdrikü lebsar ve idrikü lebsar. Gözler onu idrak edemez, ihata edemez, kavrayamaz, kuşatamaz. O bütün gözleri ihata eder, kuşatır, çepeçevre. Sarar. Dolayısıyla idrak da edilemiyor. Efendim ne diyor? Cennette görülemeyecek mi? Görülecek. Müslümanlar için. Ama idrak edilecek mi? Yine idrak edilemeyecek. Ne diyor Akaid-i Emali'de? Belki bu Kavadül Akaid'den sonra Bedül Emali kasidesini İmam Rabbani de ondan nakleder. Ehl-i Sünnet Akaid'inde hem beyitler halinde. Peki ona başlarım, dersler yaparım. Yara'ul mü'minûne bi gayri keyfin ve idrakin ve darbin min misali. Müminler Allah'ı görecek ama şekilsiz. Bir şekil veremeyecekler. İdraksiz. Ne demek idrak? Allah-u Teala'nın feyizlerine, bereketlerine, nurlarına nail olacaklar ve Allah-u Teala'yı ziyaret ettiklerini, müşahede ettiklerini idrak edecekler. Ama Allah-u Teala'nın öz zatını, künhünü idrak edemeyecekler. Çünkü idrak demek çepeçevre kuşatmak demek. Senin aklın, fehmin, gözün Allah-u Teala'yı çepeçevre nasıl bilebilsin? Onun için bunların hepsi hadisün. Allah-u Teala'dan gayri ne varsa mutlaka bunlardan, bu tasniflerden birine tabi oldu. Ama Allah-u Teala hiçbirinin içinde değil. Bunların hiçbiri Allah'tan bahsetmiyor yani. Sıfatlarına, isimlerine uymuyor. Hatta taban tabana çelişiyor, zıt. Çünkü bunların hepsi müftekir, hadis. Bak hadisün, Allah'tan gayri her şey. Hangi cinsten? Hangi cinsten olsun. Lev-i mahfuz da dahil. Gökler diyor. Kalem-i âlâ da dahil. Arş da dahil. Kürsü de dahil. Allah'tan gayri diyoruz ya. Ne varsa hadisin sonradandır. Sonradan yaratılmış. Ne demek? Ne kadar eski yaratılsa da evveliyetinde var mıydı yok muydu? Yaratıldığı noktadan. Diyelim ki 10 bin sene evvel yaratıldı gökler, yerler. Peki 10 bin bir sene evvel bir eklesen, hatta o andan bile bir an geri gidersen var mıydı? Yoktu. Demek her şeyin öncesinde bir yokluk geçmiş mi? Geçmiş. Onun için hepimiz mesbuk bil adem. Ademle mesbukuz. Yani hepimizin gerisinde varoluşumuzdan bir evvelinde yokluk var. Bu itibarla hepsi sonradandır ve Allah de peki sonradansa yaratılmış, sonradan yaratılmış. Onu Allah'tan başka icat eden var mı? Olamaz, düşünemez. Neden? Hepsi bu sınıflardan birine tabiyse sonradan oluyor. Çünkü değişkenliğe maruz. Sonradan olanı bir noktada yokluktan varlık sahasına çıkaran, başlatan var. Bu başlatanın da, bunun varlığını başlatanın da ne olması lazım? Kendi varlığının başı başlangıcı olmaması lazım. Çünkü kimin başı başlangıcı varsa o sonradandır. Demek gerisinde yokluk geçmiş. Peki onu o yokluktan kim tercih etmiş, ihtiyar etmiş, irade kullanmış, kudret kullanmış da varlık sahasına geçirmiş? Onun için bunların hepsi sonradansa bunları sonradan, yani evvelce yok iken bunları bir noktadan sonra vakitleri geldiğinde yaratan var. Peki o yaratanın başı başlangıcı düşünebilir mi? Düşünülemez. Çünkü sonradan yaratılanın başı başlangıcı olur. Eğer onun da başı başlangıcı düşünülürse gerisinde yokluk geçmiş olması lazım. Geride yokluk geçince yokluktan bunu varlığa kim çıkarttı? Demek bir şeye muhtaçtı. O muhtaç olduğu şeyi kendi kendine olamazdı bu. Bir noktada biri ona var ol dedi, başlattı onu. O da Allah Teala'dır. O zaman Allah Teala'nın başı ve başlangıcı yoktur. Bunun karşılığı nedir? Ezeli kelimesi bunu vasfeder. Kadim, kıdem sahibi. Yine bu sıfat Allah Teala'nın o vasfını beyan eder. İhtira, icat etti. Mutlak manada ihtira kelimesi Arapçada mutlak manada var etmek. Vücut varlığı var olmaktır. İcat da yokluktan varlığa çıkartmak. Allah onu mutlak manada, genel manada yoktan var etti yani. Yani ihtira, icat etti. Hu onu yani varlık alemine çıkarttı. Neden sonra? Ba'del ademi, yokluktan sonra. Yani evvelinde yokluk vardı. Benim evvelimde işte gidiyorsun doğum günüme veya annemin rahmine düşmeme. Ondan da gereksen babamın sulbünde, annemin terabinde, göğüs kemikleri arasında Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği üzere oluşan insan suyunda iki taraftan oluyor. Onun ham maddeleri işte yediğinden, içtiğinden, aldığı gıdalardan falan olacak meni insan suyu. Bu noktadan gerisinde oradan çarşıya gidiyorsun. Oradan pazardan topluyorsun seni beni. Oradan geri nerelere kadar gidiyorsun? Bulutlara kadar gidiyorsun. Çünkü yağmur taneleriyle inecek de o yağmur tanesi toprağa karışacak da bitki bitecek de oradan hasat olacak da arabaya tıra yüklenecek de İstanbul haline pazarına Beykoz'un gelecek de oradan bizim yakınımızdaki manava gelecek de ben veya biri gidecek de orada onu alacak da getirecek de falan filan. Arada onlarca vasıta var. Geri gidiyorsun. Hepsinin gerisine gidersen, bak şimdi toprağa gitsek yerler sonradan diyor. Ham maddemize gidiyoruz mesela. Toprakların olmadığı zaman var mı? Olmaz olur mu? Yarattı diyor. Yaratılan bir noktadan sonra var olmuş. Gerisinde yok idi demek. Ona göre düşündüğün zaman sen ya kendi yaratılışından hesaba katarsan, annenin babanın menilerinden, insan suyundan, nutfesinden hasıl olduğundan, onların nereden oluştuğundan, yedikleri yemeklerin gıdalarından, o gün yemeklerin nerelerden geldiklerinden gidiyorsun. Oradan birinde yere çakılıyorsun, gidiyorsun toprağın dibine, tohuma gidiyorsun ve falan. O da sonradan, çünkü yoktu ki. Veyahut da yağmura gidiyorsun. Yine yukarıdan inen, aşağıdan biten bir izdivaç, bir çiftleşme oluyor. Her şeyi çift yaratmış yani. Şimdi yağmur gelmeden gökten, efendim bir veri gelmeden, toprağa karışmadan, bulaşmadan toprakta mahsul vermiyor. Çünkü ölmüş toprağı diyor, biz suyla canlandırdık diyor. Ölmüş topraktan bitki alınmıyor. Kur'an-ı Kerim'in beyanı veçile, gözlerimizin gördüğü müşahadesi veçile. Böyle görüyoruz zaten. Toprakların nasıl öldüğünü, çatladığını, kuruduğunu. O zaman göğe gitsen, yani yağmura gitsen, buluta gitsen, bulutun işte orada yağmurun oluşumuna gitsen, buharlaşmadan işte denizlerin, dünyadaki suların işte bilmem buharlaşmasından yukarı çıkan efendim sıcak hava dalgası, soğuk hava dalgasıyla karşılaşmasından, çatışmasından işte yağmur oluyor, dolu oluyor, şu oluyor, bu oluyor, kar oluyor falan. Yani bize anlatılan böyle bir şeyler vardır mekteplerde. Velakin bunların hepsi sonradan olma şeyler. Bulut ezeli midir? Bir de baktın durup dururken bulut peyda oluyor. Bulut bir dakika evvel yok. Nerede kaldı ki ezeli olacak? Çünkü gökler de sonradan yaratılana dahil. Yere gitsen yeri de sonradan yaratılan. Canlı mısın, cansız mısın, cemat mısın, nebat mısın, cevher misin, araz mısın? Efendim anladın mı? Müdrek misin, mahsus musun? Duyu organlarıyla ulaşılabiliyor musun? Yok sadece akılla mı anlaşılabiliyorsun, ulaşılabiliyorsun? Duyulara, hislere girmiyorsun. Bütün bunlar Allah-u Teala'nın sonradan yarattığı şeyler. Onun için hepsini Adem'den, yokluktan sonra yarattı. Onlar yok idi. Var olan her şeyin evveli yokluk idi. Bir insan derse ki, hoca beni bunun ehli sünnet itikadıyla ne alakası var, ne anlatıyorsun bana bu hikayeleri? Haşa hikaye anlatmıyorum. Her şeyin Allah'tan gayrı her şeyin mahluk olduğunu, yegane halik ve yaratıcının Allah olduğunu anlatıyorum. Allah-u Teala'nın ihtira sıfatı, icat sıfatı, ihdas sıfatı, tamam mı? İnşa sıfatı. Bunların hepsinin farklı manaları var. Mesela ihtira mutlak manada icat. Yani genel manada yokken var etmek. Bir özel katkılı bir sıfatı yok. Ama inşa sıfatında ne var? Benzersiz. Eşi benzeri olmayacak şekilde. La ala misalise bak. Geçmiş bir misale bakılmaksızın. Bir örnek alınmaksızın bir şeyden yaratmak. İnşa, icat etmek. Hepsi icat. İcat demek varlık sahasına çıkartmak. Ama ihtira manası başka. İnşanın manası başka. Buna göre fark nedir? Mesela insan türünü yarattığı zaman bu aynı zamanda hem ihtiradır. Çünkü mutlak manada var etti. Adem Aleyhisselam'la varlık sahasına çıkarttı. Hem de inşadır. Niye inşadır? Adem Aleyhisselam'dan önce başka insan yaratmamış ki ona benzesin. Burada ikisi taluk ediyor. Ama şimdi Adem Aleyhisselam yaratmış. Ondan da kaburga kemiğinden Havva annemizi almış yaratmış. Şimdi Havva annemizde ne oluyor? İhtira oluyor. Yani mutlak genel manada bir var etti onu. Ama inşa orada bildiğimiz anlamda tecelli etmiyor. Çünkü inşa olsa misalsiz oldu. Adem Aleyhisselam misalsiz. Çünkü niye misalsiz? Anası da yok, babası da yok. Havva annemiz de o noktada misalsiz. Çünkü neden? İlk kadın olma özelliğini taşıyor ve bir diri olan birinden alınarak, Adem Aleyhisselam'dan parça alınarak kaburga yarası oluyor. Bu da misalsiz diyelim. Ama şimdi Adem Aleyhisselam'a Havva annemizin çocukları oldu. Şisa Aleyhisselam oldu mesela. Şisa Aleyhisselam Adem Aleyhisselam'a babasına benzemiyor mu? Benziyor. Onun için Şisa Aleyhisselam'ı da Allah-u Teala ne yaptı? Yoktan yarattı hepsini. İhtira tecelli etti. İhtira sıfatı. Mutlak manada genel manada var etme sıfatı. Tecelli etti. Ama inşayı oradan diyemezsin. İnşa çünkü bir misali olmaksın. Tamam. Her insanda da inşada var. O şu manada. Parmak izleri birbirine benzemiyor. Bilmem derisinin şurası birbirine benzemiyor. Şurasının şurası hücre. Yani her insanın kendine has özelliği var. Standardı yok bu işin. Her insan kendini müstakil. Onun için 8 milyar insanın parmak izini alsan hiçbiri birbirine tutmuyor. Böyle bir tasarım olabilir mi? Tabii ki bu da inşadır. Ama tür bakımından konuştuğun zaman Adem Aleyhisselam türünün ilkidir. Havva annemiz kadınlar cinsinin ilkidir. Ama ikisi de insan cinsinde olmak bakımından değerlendirirsen Adem Aleyhisselam ilkidir. Çünkü kadın da insan olduğuna göre o tür sayılmaz. Cinslik ayrı bir şey. Erkek cinsi, kadın cinsi ama nev'i ve tür bakımından olsa mahlukat içerisinde, yaratılmışlar içerisinde hangi tür? İnsan türü. İnsan türü Adem Aleyhisselam'da evvel yok. Onun için ondan inşa tecelli ediyor. Neden? Misali yok. Benzersiz ilk çıkmış. Can da öyle. Cinler diye bir şey yoktu ki babaları can. Can nun şeddeli yani. Ha. O efendim Uğurcan bilmem Ahmetcan, Mehmetcan değil. Ondan sonra demek yaratılan her şeyde ihtira sıfatı, halk sıfatı, tabii bunların hepsinin kendinde özellikleri var. Bari sıfatı, halik sıfatı, bunların hepsine farklı manalar da mülahaza ediliyor. Kusursuz yaratması, güzel yaratması, şekil vermesi manası, halk, halaka maddesi suret verme, şekil verme anlamına da geliyor. Onun için mesela İsa Aleyhisselam'a ne diyor Kur'an'da? Ve istehluku minettini keyetit tayri. Sen kuş şekli gibi yapıyordun, çamurdan halk ediyordun. Burada halk ediyordun, yoktan yaratıyorsun anlamında değil. Çünkü ham maddesi var, çamur var, su var, her şey var. İsa Aleyhisselam dua diyor, Allah da ona can veriyor, ayrı dava. Oradaki halk meselesi suret, şekil veriyordun. Ne gibi şey çamurdan falan yapınca kuş şekline sokuyor onu. Çamur biliyorsunuz şekil alır. Efendim, onun heykelini yapıyor gibi düşün, onu yapıyor. Ondan sonra Allah'a dua diyor, Allah ruh veriyor. Yaratan Allah'tır. Ama halk sıfatında mesela suret verme, şekil verme manası da geliyor. Dolayısıyla o bakımdan İsa Aleyhisselam'a nispet ediliyor. Yoktan var etme manasında İsa Aleyhisselam'a nasıl nispet edilsin? Kur'an'daki halk kelimesi farklı manalar var. Allah'a nispet edilirse yoktan yaratmak. Kula nispet edilirse şekil vermek. Bunların hepsinin Allah'ımızın sıfatlarından hepsinin farkı var. Leyse ke misli şey, Allah'ın misli yok. Zatının misli zat yok. Sıfatlarının misli sıfat yok. Fiillerinin benzeri fiiller yok. Her şey sonradan. İhtirahu, Allah onları icat etmiş. Yani mutlak manada yok iken var etmiş onları. Bu sayılandan her çeşidini, her türünü, her cinsini. Ba'del ademi, yokluktan sonra. Bi kudretihi, kudretiyle, gücüyle, kudret sıfatını işleterek, kudret sıfatını tahakkuk ettirerek, tecelli ettirerek. E sen şimdi kalkıp diyorsun ya hocam zaten yoktan yarattı diyorsun, şunu diyorsun. Bir kudreti, bir daha kudretiyle. Bunu demenin ne anlamı var? Ya kardeşim, burada hiçbir şey boş değil. Kudretiyle de burada tehkit var. Ondan sonra burada mecaz olmadığına delalet var. Efendim icadı bil fiil bizzat kendisi yapıyor. Yoktan yaratmayı kendisi yapıyor. Ondan sonra efendim kudretiyle yapıyor. Niye? Kudretiyle diyor. Çünkü Allah'ımızın hayat, sem'u, besar, irade, kudret, kelam, tekvin sıfatları var. O sıfatlarıyla kullarını yaratıyor. Ve enşe'ehu ve enşe'e icat etti. İşte bu enşe'de ne manası vermiştim size? Misalsiz, emsalsiz hiçbir şeye bakmadan ondan sonra. İhtira'da da bu mana var diyor. İhtira'a yani misalsiz olan ihtira sıfatı. Eşsiz, benzersiz, bir benzeri türünün, cinsinin önce geçmişi olmaksızın yoktan direkt o türü icat etti diyor. Bir kudret. Ve enşehu var etti hu. O onu, o ne? Masivanın masına gidiyor. Masiva ne demek? Al masivahu ne demek? Allah'tan gayrı her şey. Şimdi ya Allah yaratan, geri kalan her şey yaratılan. Yani demin şeyi düzelttik. İhtira, misale, benzere bakmaksın. Mu'in, yardımcı, nasır, ittihaz edinmeksizin. Hiçbir destekçisi de yok. Sadece kendisi yapıyor. Bir kudreti, kudretiyle yani kudret sıfatıyla. Arada başka bir şey yok. Onu havale, bunu buna nevale iş yaptırmıyor. Hepsini kendi bizzat yaratıyor. Bizzat yaratıyor. Bir kudreti, kudret sıfatıyla, gücünü kullanarak yaratıyor. Yaratmak istediği şey, kudretini taluk ettiriyor. Kün fekün, ol buyurduğu şey, var ol buyurduğu şey hemen varolu veriyor. İnşa genel manada. Efendim her şeyi yaratmıştır. Çünkü her şeyin benim de, senin de, göğün de, yerin de var olması da düşünülebilir, yok olduğu da düşünülebilir. Böyle bu durumdayken onu varlık tarafını tercih ettiren efendim yokluk tarafını devre dışı bırakıp oradan onu çıkartan, var olma tarafına onu tahsis edip varlık sahasına çıkaran bir faili muhtar. Kendi iradesiyle iş yapan, kimsenin zoruyla, kimsenin istemesiyle iş yapmayan bir faili muhtar olması lazım. Yoksa geri git, nereye kadar git, geliyorsun bir yere, onu bu yarattı, onu bu yarattı, onu bu yarattı desen haşa, geldiğin bir noktada efendim öyle bir zata, faili muhtar olan zata dayanman gerekiyor ki onu kimse yaratmış değil, onun başı da yok, başlangıcı da yok. Çünkü kimin başı var, başlangıcı varsa o noktadan evvelinde yokluk geçirmiş. Anladın mı? Yokluk geçirdiğinde varlık sahasına kim çıkarttı? Bu var da olabilirdi, yok da olabilirdi. Kim irade kudret kullandı da bunu varlığa tahsis etti? O zaman başka birinin iradesine, kudretine maruz kalıyor, mazhar oluyor. O da ne olamıyor? Halik ve yaratıcı olamıyor. Ancak mahluk ve yaratılmış olabiliyor. Bunları böyle anlamanız icap eder. Varlığından ilk başlangıcından yaratılışının nihayetine kadar. Ta ne dedim sana? Tarladaki sebze meyveden gökteki buluttaki yağmur damlasından başlangıcından anne babanın suyunun başladığı gıdaların noktalı ilk yaratılmanın başlangıç noktasından yaratmaya Allah başlıyor. Ta seni bir insan olarak, Adem olarak yani adam olarak varlığa çıkaran, ananın rahminden dünyaya çıkaran, tabi anne karnında da sen var olmuş oluyorsun anne karnında. Canlı olmasa bile mevcut oluyor. Cenin mevcuttur yani. Çünkü cenin vardır. Ama hayat geldikten sonra zaten cenin denmiyor ruh üflendikten sonra. Başından yaratılışının son evresine kadar bunu yaratan ancak Allah-u Teala'dır. Ne buyurur? İnsan suresinin başında Elle Teala'nın insanı hinun mine dehri demek ki şey mezkura. İnsan üzerine uzun zamandan bir zaman geçti ki o hiç anılan, bilinen, ismi söylenen biri değildi değil mi diyor. İstifam takriridir. Tahkik-i vakı için yani tahkik-i vukuuna binaen. Yani herkes de böyle oldu değil mi? Benim şimdi geriye gidiyorsun. Hicri hesabına göre işte 57 sene bilmem ne kadar ay almışım şimdi Şevval'den bu yana. 57 buçuk gitti herhalde. Şevval, Zülkazir, Recep, Muharrem. Efendim Safer'deyiz işte 4,5 ay oluyor falan. 4 ay olmuş desek Şevval 25 itibariyle. Ne oldu şimdi? Ondan geri gidiyorsun. Annenin terahibine, babanın sulbüne gidiyorsun. Oradan geri gidiyorsun, gidiyorsun, gidiyorsun. Ama onlar yediği gıdaların ham maddesi oluşan gıdalarında ne kadar geri gidebilirsin? Yakında yaratılmış şeyler ki artık pazara kadar gelip onun ağzından girdi yani midesine. Yakında olacaksın değil mi şimdi? 50 sene evvelki bir bitkiyi. Ha böyle bir şey de kenarda bir şey ayrılmış olur, kurutulmuş olur. Bir şey demiyorum da. Genel manada şu anda yediğimiz, içtiğimiz. Ne kadar geriye gider yani bunun buluttan yağmur olarak inmesinden. Evet, mahsul olarak tarlada bitmesinden, oradan hale pazara gelmesinden tuttuğumuz zaman. Bundan geri hiç adın var mıydı yani? Adını bilen var mıydı zaten? Anan karnında bile isim takılmadıktan sonra yani adın mı var, sanın mı var? Ortalıkta şanın mı var? Hiçbir şeyin yok. Ne buyuruyor? خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْهَا Hani Zekeriya Aleyhisselam ya çocuğu olmadı, çok dua ediyor falan. 90 yaşlarına, 80-90 yaşlarına hanımında kısırlık var falan. Yine de ümidi kesmiyor Allah'tan. Allah Teala da ümidi kesmeni veriyor. İşte Yahya Aleyhisselam'ı veriyor. O zaman biz seni müjdeliyoruz işte. اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اِسْمُهُ يَحْيَا Ya Zekeriya, ey Zekeriya biz sana bir oğlan çocuk vereceğiz. Onunla seni müjdeliyoruz. Adın Yahya olacak. لَمْ نَجَعَلْ لَهُمْ قَوْلُ سَبِيَا Bundan evvel onun adaşı, dünyada adaşını yaratmadık çünkü. Yahya ölü annesinin kısır olduğu için ölü rahmi ondan canlanacağı için ilk çocuğu olacağı için Yahya ismi takıldı. Zekeriya Aleyhisselam da şaşırıyor ya Rabbi diyor. İşte ben diyor çok yaşlıyım diyor. Hanımım zaten gençken bile kısırdı diyor. Şimdi o da koca karı ihtiyar oldu. Ben zaten bütün kemiklerim eridi. Yaşlıyım falan. Ben nasıl çocuğum olacak diyor. Yani zaten dua diyor çocuğum olsun diye. Ondan sonra nasıl çocuğum olsun der mi yani? Onun manasını anlamak lazım. Dua ettiğine göre Allah'tan ümit kesilmez. Allah şey yaratandır, yoktan var edendir. Bu itikatla dua ediyor. Ama sonradan şunu soruyor. Yani acaba bunu ben nasıl anlayacağım belirtilerini? Yoksa sen bana nasıl yaratacaksın der mi Allah sen bir koca peygamber? Yani bunun emareleri nedir işte? Allah Teala o zaman ona ne buyuruyor? وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْهَا Ey Zekeriya şaşılacak ne var? Seni de bundan önce yarattım, yoktan var ettim. Sen hiçbir şey değildin. Yani gerisine gittiğin zaman anılan, bilinen hiçbir şey değil. Varlık aleminde nasibin yoktu. Hiçbir zerrenin varlıkla varlığın kokusunu almamıştı yani. Sen hanımın kısır olsan olur, sen yaşlı olsan ne olur? Yaratan ben değil miyim diyor. Sen hiçbir şey değildin. Dolayısıyla burada ne anlaşılıyor? Her şeyin evveli yokluk. Hiçbir şey değildi demek. Şey mevcuta derler yani. Varın ismidir şey. Var olmayana şey denmez. Mesela var olmayan şeyler. Galat bir laf, yanlış bir laf. Var olmayan diyorsun hem de şey diyorsun. Şey zaten mevcutun ismidir. Onun için bir şey değildin demek yoktun manasını görüyor. Her şeyin gerisi böyle yokluk. Her şeyin gerisi. Çünkü neden? Yarattım dediği noktada yarattım dediği her şey ki Kur'an'da bunların hepsini zikrediyor gökleri, yerleri. Haliku külli şey. Ayet bu şimdi. Deminkinden beri madde madde saymış İmam Gazi Hazretleri. Hiçbir şey saymaz. Şey mevcuda der. Her şeyin yaratıcısı. Ne demek? Göklerde, yerlerde, feleklerde, meleklerde, insanlarda, cinlerde, denizlerde, dağlarda, tepelerde, alemlerde. Varlık sahasında ne varsa onları yoktan yaratıcıdır, yaratandır, yaratmıştır. Ve halaka külle şey, her şeyi yarattı da var. Şu anda kadar yaratılmamış olanların da ham maddelerini yarattı. İşte babalarını, şunlarını, bunların Adem Aleyhisselam'ı yaratmasa bana kadar gelir miydi bu nesil? Ben yaratılabilir miydim? İşte her şeyi yarattı. O manada kıyamete kadar gelecek insanlar da yaratmış oldu babalarını yaratmak. İz çünkü işte Ehl-i Sünnet'in mezhebi budur. Her şey sonradan yaratılmıştır. Bunun burada itikatta önemi nedir? İbn-i Teymiye gibilerin bazı batıl ehlinin sapık itikatlı adamlar mesela ne diyorlar? Gökler, yerler hep sonradan yaratıldı bunlar ama ham maddesi kadimdi. Ham maddesi ne demek? Yani gökler, yerler bu şekliyle yoktu ama daha evvel, ondan evvelki haliyle vardı. O ondan evvelki haliyle maddenin aslı kadimdir. Haşa ve kella. Yani tamam evreler geçiriyor, devrelerden geçiyor ama şu andaki gibi değildi ama bir ham maddesi vardı yani. Yani mesela bu kürsü bu şekilde değildi, işte bir sene evvel yapıldı diyelim. Bu şekilde değildi ama bundan evvel işte efendim tahtaları marangozda vardı yani tahtaları. Ondan sonra o tahtalar da o şekilde değildi ama ondan evvel tarlada odunu vardı yani. Ağacın kesilmeden evvel yani. O da olmadan evvel o da toprağın altındaydı. İşte tohum olarak duruyordu. O ondan evvel şu evredeydi, bu devredeydi. Ne olacak o zaman? Allah Teala neyi yarattı? İşte ham maddeyi üstüne inşa ve bina yaptı. Haşa ve kella. Maddenin aslı ezeli ve kadim değildir. Bütün maddeleri suyu ve bütün canlıları sudan yarattım buyuruyor. Ama suyu da o yoktan var etti. Dolayısıyla maddenin aslı ezeli olamaz. Allah'ın zatından, sıfatlarından başka ve fiillerinden başka hiçbir şey kadim ve ezeli olamaz. Hepsi sonradan yaratılmış. Ham maddesi de, sonraki evresi de, devresi de. Hepsi sonradan. Çünkü Kur'an-ı Kerim bunu açıkça halaka ile söylüyor. Bede halka insanla söylüyor. Enşeekum min nefsin vahidetinle söylüyor. Ya ne bileyim. Allahul halikul bari'ul musavvir. Bari sıfatıyla söylüyor. Bütün isimlerle sıfatlarıyla bunu ilan ediyor. Sen daha nasıl dersin ki bunu ham maddesi bu şekil değildi de ama onun aslında başka bir madde şeklindeydi. O suydu, ondan evvel o dumandı. Dumandan evvel gazdı, gazdan evvel cazdı. Neyse gidiyor. Ne olacak? Allah Teala neyi yarattı? İşte o ilk maddenin üzerine bina et. Nasıl Allah'ın şeriki olur? Ezelde Allah var, hiçbir şey yoktu. Sen nasıl o maddenin aslı Allah'la birlikte olur? Allah'ın yaratmadığı bir şey olmuş oluyor o zaman. Ezeli olunca. Çünkü yaratılan her şeyin başladığı nokta var. O da ne demek? Gerisinde yokluk geçirmiş demek. Sen nasıl diyorsun ki ham maddenin aslı gidiyor geriye? Tamam bir yere kadar gidebilir ama Allah-u Teala onu zaten beyan ediyor. Sümme seve ile semaveye duhanun. Allah Teala gökleri yaratmaya yöneldi diyor. Mesela onlar dumandı diyor. Şimdi bak gökler yaratılmadan onun ondan evvel dumanı yarattığını söylüyor. Ama sen şimdi dumandan geri şuraya git, oradan oraya, oradan oraya, havaya, gaza, ne oldu? Fezaya, boşluğa, bilmem neye. Gidiyorsun. Bunlar da diyorsun Allah'la birlikte hep vardı bu madde. Ondan o işte sonra duman haline geçti, işte gaza haline geçti. İşte duman haline geçti, gök haline geçti. Ama Allah-u Teala sana göğü yaratmadan ham maddesinin duman olduğunu söylüyor Kur'an. Ama o dumanın gerisindekini söylemiyor sana. Çünkü neden? Dumanı ol dedi, var etti. Yoktan yaratıyor ya. Yani. Ama sen gidiyorsun dumandan geri, ondan geri, ondan geri. Gittiğin bir noktada son vermiyorsun. Son vermediğin zaman Allah'a ortak ediyorsun. Şirk işte. Neden? İşte İbn-i Teymiye'lerde var bu sıkıntı. Neden? Maddenin aslı kadimdir diyor. Ya bu şekliyle gökler yerler sonradan yaratıldı ama bu ham maddeleri ezelde vardı. Nasıl ezelde vardı? Allah vardı, hiçbir şey yoktu diyor sahih hadiste. Ne konuşuyor? Bir de hadislere inandığını söyler. Çünkü bak nasıl anlatıyor şimdi. İzkâne, çünkü Allah-u Teala idi fil ezeli, ezelde mevcuden var idi değil mi? Hepimiz ittifak halindeyiz. Allah'a inanan herkes ezelde Allah'ın var olduğuna inanmak zorunda zaten. Ezelde var olmayan sonradan olmuş demek. Sonradan olan zaten ilah olamaz. Çünkü biri onu varlık sahasına çıkartmış. O da ona muhtaç demek. Muhtaç olsan ilah olamaz. Dolayısıyla ilahsa, ibadetlerimize layık yaratıcıysa mutlaka onun başı başlangıcı olmaması lazım. Ezel ne demek? başı başlangıcı olmayan zaman dilimi. Yani ne kadar geri gidersen bir noktada duramıyorsun. Şu kadar sene evvel diye bir şey yok. Git git git git gittiğin kadar git. Hep Allah var. Çünkü varlığı kendinden. Başkası yaratmamış ki onu bir noktadan sonra var olsun. Ezelde mevcut idi. Velem mekün bulunmuyordu Allah ile birlikte hayru. Allah'tan başka hiçbir şey ezelde yoktu ki. Tek zatı vardı sıfatlarıyla, fiilleriyle beraber. Onlar ondan ayrılmaz. Zat sıfattan, sıfat zattan ayrılmaz. E Allah ile beraber başka bir şey oldu. O zaman ne yaptı? Fe ehdese hadis etti, ihdas etti. İhdas sonradan var etti. Hudüs sonradan var olmak, belirmek demek. Fehdese sonradan belirtti el halka bütün mahlukatı ba'dü sonrasında. Neyin sonrasında? Ezelden sonrasında. Hangisini ne kadar geride yarattı? O ayrı bir şey. Burada tartışmalar var. Hadis-i şeriflerden, ayet-i kerimeleri ulema tahlil ederken arş mı önce yaratıldı, levh-i mahmuz mu, kalem-i alam yaratıldı, su mu önce yaratıldı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhu mu önce yaratıldı, mesela akıl mı önce yaratıldı, mesela bunlar şey ediliyor, kıyas ediliyor ama ulema şöyle, ruhlar içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhu, nurlar içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nuru, akıllar içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aklı, böyle. Çünkü bazı hadis-i şeriflerde suyun şey yaptığı beyan ediliyor. Bunlar hep nisbi, göreceli şeyler. Tamam, hepsi kendi açısından ilklere giriyor. İlk mahlukata giriyor. Ama bunların hiçbiri ezelde değil. Hepsi bir noktada başlamış, ondan evvel yokluk geçirmiş. İşte fe'ahtesel halka Allah-u Teala bütün mahlukatı var ediyor. Ba'du sonra, yani ezelden sonra. Ezelden sonra ne demek? Başladığın nokta senin miladın oluyor. İşte İsa Aleyhisselam'ın şey, miladi takvim. İşte, başladığın nokta, anladın mı? Her şey göğün başladığı nokta. Göğün tarihini tespit ediyor işte. Varlık takvimini tespit ediyor. Yer var olduğu işte onları Kur'an-ı Kerim bazen temas ediyor. Hangisini önce yaptı, hangisini sonra yaptı. Şimdi dersimizin konusu o değil. Biz burada şu anda onların hepsinin sonradan yaratılmış olduğunu, kadim olmadığını beyan ediyor akaid ile ilgili konu. İzharan açıklamak için Allah Teala niye yarattı bunları göğü yeri? Ne yapacak? Bizi yaratmasa ne eksikliği olurdu? Biz insanlar olmasaydık şimdi ne var? O kadar tartışmalar, bilmem neler. Selefiler, halefiler. Neyse. Hiçbir olmasa Allah'ın ne eksikliği? Bütün Avrupa olmasa ne eksikliği olur? Amerika hiç olmasaydı ne? Allah ne? Kudretini, gücünü açıklamak için bunların bütün insanları, cinleri, melekleri, felekleri, alemleri, işte saydığımız geride bütün türleri ihdas etti, sonradan var etti. Kudretini göstermek için. Bak ben ne kadar güçlüyüm. Ben nasıl bir Allah'ım Celle Şanuhu ve Celle Celal. Siz ne kadar acizsiniz. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Sineği kaçıramıyorsunuz. Şimdi bir kara sinek çıkmış. Haberlerde çıktı yani adam. Oyuyormuş böyle geçiriyormuş. Acayip bir sinek. Çok tehlikeliymiş. İstanbul'da da çok görülüyormuş şimdi. Başlamış yani. Niye yarattı bunu şimdi? Kudretini göstermek için. Bir sineği bir soksa sizi mahvolursunuz. Ve tahkikan gerçekleştirmek için neyi lima o şey ki sebeka geçmiş idi. Neden o da min iradeti. İradesinden geçmiş olanı gerçekleştirmek. Çünkü Allah-u Teala neyi murad etti? Cübbel Ahmet'i yaratmayı murad etti. Nereden anlıyoruz? Yaratıldığımdan. Seni yaratmayı murad etti. Beni dinleyenleri yaratmayı murad etti. Nereden anlıyorsun sen kendini yaratılmadığını Allah murad ettiğini? Yaratıldığından. Yaratıldığına göre Allah irade etmeden kudretini taalluk ettirmeden, halk etmeden, icat etmeden seni kim icat edecek? Demek ki irade edildin. Çünkü ezelde irade ettiği, neleri yaratmayı murat ettiyse, ne kararlar aldıysa onları gerçekleştirmek için vakti gelende ezelde biliyor onu ki işte efendim 1384 Şevval ayı 25'te Ahmet dünyaya gelecek. Cübbelisi. Tabi cübbesiz olarak dünyaya gelecek. Tabi herkes donsuz geldi anasından. Ha, herkes hakkında böyle bir iradesi var. Bunu da gerçekleştiriyor. Ne zaman? Vakti gelende. Çünkü o zaten şu vakitte yaratacağım, dünyaya çıkaracağım diye biliyor. O bilgi nereye öyle tatbik ediliyor? Tatbik sahasına çıkıyor. Mevzu bu. Velima o şey çünkü hakka sabit oldu. Hakka fiil. Hakka sabit oldu. Nerede fil ezel? Ta ezelde. Neden min kelimatihi? Allah-u Teala'nın kelimelerinden. Allah ezelde kelimeler buyurdu. Yani kelam buyurdu. Yani karar verdi. Anladım. Hani meşhur hadis-i şerif, İmam Zerruk da burada alıyor. Bu tasavvuf ehlinin senedi yok ama manası sahiptir. Ya bütün tasavvuf ehli ittifakla zikrede. Kün tükenzen, mahfiyen fe ahbebten urafa fe halektul halka li urafa. Ben gizli bir hazineydim. Yani beni bilen, tanıyan yoktu ki bana duasın, bana yalvarsın, bana ibadet etsin de kendi kazansın. Tanınayım, bilineyim sevdim, istedim. Çünkü tektim. Mahlukatı yarattım ki beni bilsinler, beni tanısınlar, bana kulluk etsinler. Dolayısıyla Allah kudretini göstermek için ezeldeki kelimeler, işte kelimeleri bu. Ben tanınmayı, bilinmeyi, ibadet olunmayı, zikrolunmayı, şükrolunmayı, hamdolunmayı sevdim, istedim. Bu karar ne olacak? Ezelde hak ve sabit olan kelimeler meydana çıkacak. İzharan lima hakka, oraya tahakkuk ediyor. Ve tahkikan edete, en yakın ona taalluk etsin. Ve tahkikan gerçekleştirmek için. Ve ile limanın arasına giriyor. Ve tahkikan lima, yani atıf o demek. Ezelde sabit olan kelime ve kararlarını vuku alanına çıkartmak, tatbik alanına çıkartmak için yaptı bunu kurban olduğum. La liftikarihi ileyhim. La kullanı yaratmadı. Niçin liftikarihi, muhtaç olduğu için ileyhim onlara. Daha ne için? Ve haceti, ihtiyacı olduğu için onlara. Yani ne yapacak? Evini sana mı süpürtecek? Ondan sonra öbürüne yemek mi yaptıracak? Yemekten münezzeh, içmekten münezzeh, oturmaktan münezzeh, kalkmaktan münezzeh. Ne ihtiyacı olacak ki be? Her şey o yarattı. Onun için kullara ihtiyacından ve hacetinden dolayı değil, ezelde karar verdi, kudretini açıklamak istedi, dostlar yaratmak istedi, düşmanlar yaratmak istedi, bu hikmetler neticesinde dostların yurdu, cenneti yaratmak istedi, cehennemi halk etmek irade etti, hepsini de halk etti. Mevzu budur. Yani bu sivrisinek neden yaratıldı? Sebebini. Bak ne acayip bir söz ya. Her şeyin illeti onun yaratılmasıdır. Yaratılmış olmasıdır. Yoksa yaratılmasının sebebi illeti aranmaz. Şu lafı var ya. Anladınız mı bilmiyorum. Ne anladınız da bilmiyorum. Her şeyin illeti yaratılmış olmasıdır. Yoksa niçin yaratıldığına sebep sorulmaz. Ya ben niye yaratıldım? Yaratıldın mı sen? Yaratıldın. Mevcut musun şu anda? Mevcutsun. Mevcutsan işte seni Allah ezelde mevcut olarak bilmiş, karar vermiş yaratma. Onun için yaratıldın. Ezelde geçen kararın tatbiki için yaratıldın. Ezelde seni yaratacağını bildi de şimdi sen yaratılmasaydın o vakit o saat geldiğinde Allah-u Teala'nın ilminde tekallüf olmaz mıydı? Cehalet söz konusu olmaz mıydı? Bildiği bir şeyin gerçekleşmemesi ne anlama gelebilirdi? İsabetsizlik, cehalet anlama gelmez miydi? Haşa. Onun için sen bu niye oldu, bu niye yaratıldı diye sorma. Yaratıldı mı yaratıldı? İşte yaratılmış olması şu anda onun yaratılmasının en büyük illeti ve sebebidir. Çünkü neden? Belli ki Allah ezelde takdirinde, kelimatında senin yaratılacağını karara bağlamış. Sebebi o. Şu anda var olmanın sebebi ezelde yaratılmanın karara bağlamış olması. Her şeyin illeti, sebebini ararsan yegane sebebi ulaşabileceğimiz tek nokta Allah'ın senin yaratılmış olduğunu ezelde bilmiş olmasıdır. Bunu da nereden anlıyorsun? Şu anda yaratıldın ya. Varsın ya. Demek ki ezelde bu şekil bildi de öyle yarattı. Göklerde de. Yedi kat göklerde de, yedi kat yerlerde. Allah'tan gayrı müdebbir yoktur, yönetici yoktur, yaratan yoktur, yaşatan yoktur. Ve ma halaktul cinne vel inse illa liyabudun. İnsanları, cinleri ancak bana kulluk etsinler üçün yarattım. Şimdi kânallâhu velâ şey emmâ. Allah ezelde var idi. Onunla beraber hiçbir şey yok idi. Ve ketebe külle şeyin fî zikri indehû. Levh-i mahfuzda, kendi nezdinde, manevi katında Lev-i Mahfuz'da her şeyin adını, ismini, işte ne yaradığını, ne için yaratılacağını, ne zaman yaratılacağını yazdı. Her şeyi yazdı. İşte o yazıda varsan, şu anda varsın. Şu anda varsan demek ki o yazıda vardın. O zaman senin için yaratılmış olmanın sebebi ne? Ezelde yaratılmış olarak bilinmen. Dolayısıyla her şeyin illeti ve sebebi bu neden böyle oldu, yaratıldı falan sorma. Çünkü onun yaratılmış olması onun en büyük yegane illetidir, sebebidir. İşte Allah'la birlikte hiçbir şey yoktu. Bundan da ne geliyor bu sahih hadis-i şeriften? Allah'tan gayrı her şey sonradandır. Her şeyin bir başı başlangıcı vardır. Çünkü Allah ezelde mevcut iken onunla birlikte hiçbir şey yok idi. Sıfatları, fiilleri müstesna. O kendinden ayrılmaz. فَعَرَّفْتُهُمْ بِي فَعَرَفُونِ Ben onlara kendimi tanıttım. Onlar da beni tanıdılar. E şimdi yaratılmasaydık yokluk aleminde nasıl tanıyacaktık? Onun için varlık sahasına çıkarttı. Bize kendisini tanıttı. Kurban olduğum Rabbimiz Ehl-i Sünnet itikadına göre kendisini tanımaktan bizleri mahrum bırakmasın. Amin. Ve ma halaktul cinne vel ins, cinleri insanları hiçbir gayeyle yaratmadım. İlla liyabudun, ancak bana kulluk etsinler yarattım. İbn Abbas ne mana verdi buraya? Liyarifun, beni tanısınlar. Çünkü tanımadan itikad edilemez, düzgün inanılamaz sıfatlarına fiil. Düzgün inanılamayınca da yapılan ibadet sahih ve makbul olmaz. Onun için bütün meseleyi de Ehl-i Sünnet itikadı üzere Allah-u Teala'yı isimleriyle, sıfatlarıyla doğru tanıyabilmeye dönüyor. Bir manada da ne vermiş? لِيَكُونُوا عَب۪يدًا وَمُلْكًا. Ben onları niye yarattım? Efendim, malik olsunlar, ağa olsunlar, paşa olsunlar diye yaratmadım. Memlük olsunlar, benim mülküm olsunlar, benim kulum olsunlar, benim kölem olsunlar. Çünkü Allah-u Teala kemal aramaktan münezzeh. Bütün kemalat onun ona aittir. Ama kudretini göstermek, mülk ve saltanatını zuhur ettirmek için bu kadar alemleri, felekleri, insanları, cinleri, melekleri yaratmıştır. Yoksa onlara muhtaç olduğundan, iş yaptıracak olduğundan, haceti bulunduğundan dolayı değildir. Onun için hadis-i kutsi ne buyuruyor? خَلَقْتُ الْخَلْقَ لِيَرْبَحُ عَلَيْهِ لَا لِيَرْبَحَ عَلَيْهِ. Ben mahlukatı yarattım, onlar benden kazansınlar diye. Beni tanımakla müşerref olsunlar. Dünyada, ahirette ebedi nimetlere mazhar olsunlar. Dünyada ebedilik yok ama dünyanın nimetleri de ebedi nimetlere sebep oluyor. Eğer ki dünyadan cenneti kazanabilirsin. Onlar benden kazansınlar. La li erbahaneyim. Ben onlardan kazanmak için, onları çalıştırmak için, menfaat temin etmek için. Ben münezzeyim. Her şeyi ben yaratıyorum. Ben kâr etmek için yaratmadım. Onlar benden kazansınlar diye yarattım. Allah-u Teala buyuruyor. Rabbimiz fazl-ı keremiyle bizi halketti. Bundan sonra da fazl-ı keremiyle Ehl-i Sünnet itikadında sıhhat, afiyet, hayırlı uzun ömür, sevdiklerimizle beraber nimetlerini hakkımızda itmam eylesin. İman kâmil hüsnü hatimelerle çene kapamak nasîbe ve müyesser eylesin. Amin. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ve sellem.